أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. سورة بقرة نهم لسم آیات. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. دا نهم نمبر آیات تھی. دے منافقان و فضلوں کے مرض کی بیماری کا فی قلوبہم مرض لذی فضلوں کے مرض کی مرض آگے حالت طویلی سی کہ وہ بدن کا فیخی او بدن اعتدال او برابر حالت نہ اباسی کمزوری کی او کل کل مرد نور دے اطلاق مجازن پا نفسانی عوارض و بیماروں والے ان کی بھی لک جہل حسد دعاقبی خرابی سنگ کے دا بدن مرض بدن دا اعتدال نہ اباسی اور مزہ مزہ ہلاکت کے بوجھی اور بدن وجہ اور ترقی سے نپری دی بدن شانت نفسانی بیماری انسان دا فضائل او مرتبو ترقی تا نفریدی او پا مزم از انسان ابدی حلاکت تا بودی دا منافقان دا نفسانی خواہشاتو پا دیر خراب حالت کی مبتلاو جہالت حسد کفر بد عقیدہ تبی پا رج رج کفرتاو دا پیغمبر علیہ السلام روزانہ مقبولیت دا مومنان زیادہ دل دا دید دا پارا دا حسد او دا کینے سبب دید چکم سرداری میں لوا اگر وقت پرس ختمی دا نا دا دید پا دیدون باند ار وقت سکلی دا قرآن پاک گن دے عظیم الشان کتاب دی دخلو بیمارو علاج او نگر دو قرآن مجید سرا و دین سرا دی حسد و عناد کو دا دین میں نفرت کو اگر پر نکو دا قرآن مجید پا ذریعہ دا خلو زرون دا بیمارو علاج او نکو مقابلہ شروع کلا و فسادہم اللہ مرضا اللہ کے دید زردہ بیماری نورن زیادہ تھا مدائی و حقیقت کی چسوک دخلی بیمارے دفارہ یو ماہر او قادر ڈاکٹر کا طرف نہ تجویز شوی دوائی نہ استعمال ہوئی بلکہ راغ دوائی سرا دا ڈاکٹر سرا اور سوچ دا ڈاکٹر پہ علاج کشوی دا ابوی سر دشمنی کئی نہ زیادہ دا بیماری لا علاج حد طور اور رسی گی اور بے حالات اگر شام پہ حسد کون کے انسان دزر پس وغیرہ پر تکلیف کے مبتلا بھی اور بیا کیا کرے حسد اگر وقت پر ترقی کی عزتیں زیادتی کی دبدبے زیادتی کی اور دے رقل بزلے پوجا دقل زو دا حسد اور دستر دو دس وغیرہ اظہار بھی شکوڑے نہ دا روحانی بیمارے نہ علاوہ دا دا جسمانی مرض سبب عمر دی ہلاکت طرف کروانی کمے پکے ناراض فی قلوبہم مرض لدے منافقان قدرن کے مرض نے فزادہم اللہ مرضا بس اللہ زیاد کا مرض دی ولہم عذاب علیم اور بھی لپارا دردناک عذاب دے ولہم عذاب علیم جبھی لپارا دردناک عذاب دے بما کانوا یکذبون فسبب دے جبھی دروغ وائی دا منافقان و دروغ داو چکی پظاہر کے دا ایمان باللہ او ایمان بالیوم الاخر دعوے لرنا او پذر کے دے مخالف نوچے دخلے خبر دزل سر برابر ملی اور داغے مخالف ہوئی نوچے تا دروغ ہوئی او دروغ جرم عظیم دے دا دردناک عذاب سزا پا حقیقت کی ددوی دا پارا ان ددوی دے منافقانہ کردار پا وجوا او عام طور باندے دروغ اگر کی عظیم جرم او گناہ کبیرہ دا مگر دا سزا دا اگے پا وجہ ندا اگر کی دروغ ویلی او دا سی جرم دے کہ انسان بالآخر فنفاق کی مبتلا تھی اور دل کا منافقان ہوں دا دروغ و دا عادت کا وجنا دا کفر و نفاق حد تا اور رسول نو پا حقیقت کی ہم دا دروغ ویل دا طول و خرابو جرلا اور دنیا شو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ہر کل کسی تویل شی کے فساد مکوے پزمک کے قالوا انما نحن مصلحون نبی وی بے شک منگا مصلحون اصلاح کون کیو فساد او اصلاح دو لفظ نبی او دیوب الغد او مخالف راضی فساد تقر او برابر حالت نہ خراب او نامناسب حالت کا اولید تجویز ہے او صلاح خ او برابر او معتدل حالت تجویز ہے مگر لا تفسدوا فی الارض معنا دا لا تفعلوا ما يؤدي الى الفساد اگر کار مکوے کہ داغے نہ فساد او خرابی پیدا کی فساد کفر اور دا گناہ کارلو کہ دا دے منافقان نبا کیول نو دیتا دا دے وینا کہ فساد مکوے دا مطلب دے کہ کفر اور دا خدے دا حکمن مخالفت فز مکوے مکوے لا تعطو فی الارض فز مکوے فساد مکوے نافرمانی مکوے وكان فسادهم ذلك معصية الله تعالى دا خدای دا حکمون مخالفت و نافرمانی مکوه او فساد همدغه شیره که دا خدای دا حکم مخالفت اشی وكان فسادهم ذلك معصية الله فساد بذقنا فرمان إلى الله لأنهم من عصى الله في الأرض لك تشافى نافرماني في الأرض دع الله فبيزمك كي دع الله حكم خلاف كارك وأمر بمعصيته فبنت هذا نافرماني حكمك فقد أفسد في الأرض مدى فزمك كي فسادك لأن صلاح الأرض والسماء بطاعته ذكر ازمك و ذا اسمان صلاح ذا فتاعت ذا اللا كده فذي منافقان فساد كو فمختلف طريقو يكون الله و تحكمك في فساد مكوه لا تفسدوا في الارض ذا فساد مختلف طريقوه ذا يوى طريقه داوى کہ پظاہر باندے بدید پیغمبر علیہ السلام و دا مومنان و قمخی دا ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالآخرت دعوت کولا او دا ذرن بے فصحی مانو کی دا دی عقیدہ نلرلا صرف دا دوکی پغرز او مومنان و پمنس کے دا نقصان رسول پغرز او دا دی پمنس کے اختلافات او تفرقے او جنگ در پیدا شول پغرز زانی ایماندار کارکل دا تش پخلی کلیمه وی مومنان دا پار باعث ضرر و دا تکلیفو دا دی فساد بیان اللہ صورت منافقون کی آیت نمبر 1, 2, 3 کی کرے کلوی رب پیغمبر علیہ السلام فمخ کے دیر کل کل دولے دولے خبر کوری دا پیغمبر علیہ السلام فمخ کے دیر خوشامند کولی او پخپل اخلاص او باسمی عقیدت او محبت بانده دیر قسمون خورد او شاہ پشابه دا پیغمبر علیہ السلام او دا مومنان و خلاف دا جنگ جگل و فضا جورولا او راران کلچه دا پیغمبر علیہ السلام مجلس تا بلارل نو دا فساد تدبیرون با اکول که دا پیغمبر علیہ السلام دا مجلس نا با بہر لارلو دے دے دا فساد تدبیر کو دا خلق و فصلنا اغب خرابون دا خلق و شارعی اب فصل وان دا خدینا دا یر اختیار ولو پزے جاہلانا غرور و تکبر بے کو دا بل تو کولی شدہ دا مسلمانان تیار فصل بے اس ولو ساری بولاد اگر پسول اوان کتابت خودے نو یرے گا ویدہ زیو دوانی کو گدا بکوڑیشن بلسو کوڑیشن مدر صورت بقرے آیت نمبر 204, 205, 206 دا خبر خودے ذکر کتنا منافقان کا سن کے پیغمبر علیہ السلام تک وزی پستے خبر کی زان شمو قروان شمو چتنین بس وخرا بانی نتیری گی کہ مجلس نہ بہو اصل مسلمانوں کے لئے نقصان رہتا کہ کیا بہت ہے خرین ہو یرے گا ایلا غیو دوانی کی ذات کے لئے بلکل کولی شد کلب کی ذات کول کی پیغمبر علیہ السلام پا حق کے گستاخی بے کولا دا اللہ خبر کے لئے تحریف و تبدیل کو دین کے بے عیبون رہسل دان دا دی فسادو اور دا دی بیان سورت نساء آیت نمبر 46 سورة فتح آیت نمبر 15 شرح بیان شئی اور کلب فساد فدی طریقہ کو کہ دا اللہ و دا رسول دا قانون فدی دے شیطانی قانون مانی فیصلے کو لے اور دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حکم نبی روگردانی کو لے دا دے بیان سورة نساء آیت نمبر 63 پورے شوری اور دا سورة نور پا 48 نمبر آیات کی شعر دا دین الوی فساد بل نشی کی رے دا انسان قانون واقع شي او دا الله قانون پر خود شي دا رضانه کی اوکر قانون پدے پدلی سے سلے پدے کی دا خودے پا قانون کل بے فساد پتی طریقہ کرو چھو دا مسلمانان و خلاف دا دروغ و پراپیگنڈا بے کولا او پدے بے مسلمانان یرول او دباول دے دا حال سورة النساء آیت نمبر 3 کی او سورة احزاب آیت نمبر 7 کی بیان شی او کل بے فساد پدے طریقے کرو کہ دا دنیای جاہ و جلال پلالچ کے دا کافران و سر تعلقات کے مضبوط اول اور مسلمانان کو رہے اور پیغمبر علیہ السلام کو رہے توقے کو رہے قرآن کو رہے خاندہ کو رہا اور کہ مومنان کا دا شکست اور دا ذلت انتظار دیں کو کہ مومنان سے با فتح نصیب شو لبیا با دا مومنان سرا زان بے یو دے کر اور مال غنیمت کے لئے کی سب ہوتا اور کہ کافران سے با غلبا حاصل شو لبیا بے کافران سرا رفت المرگر کیا اظہار کر کل بے فساد پا دے طریقہ کرو د ایمان دعوی سره سره د ظلم انکار دروغ وینا دروغ اوریدل نور کافرانو ته د مسلمانانو د خبرو رسولو لپاره جاسوسي کول د خپلو خواهشاتو او طبیعتونو موافق اسلامي حکمونه منل او د خواهش نه خلاف اسلامي حکمونو نه انکار کول حرام خوړل بې انصافي کول زاد بے خط کافران و منافقان و عادت و پتی طریقہ بے فساد کو کل بے فساد پتی طریقہ کو چھے پیغمبر علیہ السلام بمال غنیمت تقسیمو یا بے صدقات تقسیمو اور تی تب سملو لشو یا بے کم ملو شو پیغمبر علیہ السلام انصاف ہو نکو برابر تقسیم ہو نکو دا قسم طریقے دا فساد ہو دا بے خلق اور کل بے جہاد فساد بے فتے طریقہ با نکو کتی و مسلمانان سر پسفر روانی یو جہاد لا نپلا رہ چلے پیغمبر علیہ السلام پوری چوکے تا قاف کھولی مومنانو کوری بیدا سی قندہ مذکری کوری مدہ پیغمبر علیہ السلام پشان کی گستاخانہ کلمات وین یا مسلمانانو کوری خندہ کول کہ چاہتا پیغمبر علیہ السلام تا خبر رہا تھا اور بیدے دینے کا خوصہ دا خبر رہا مدہ اللہ محبوب ہے لیر لیے سفر رہا من سفر دا لارم لگولا اور گپ شپم لگو فلا رب مشغولی گونا سب وائینا نو منگا سے گپ شپ لگو مشغول کیا پتا اور ہم دا خبر کولی مقصد ہم دا نو کہ اللہ و اللہ رسول و مومنانو کوری توقی کی خواف اللہ و رسول کوری توقی کیوئے نور تو گتو کو ملو نشو سورة توبہ آیت نمبر 365 کی دا خبر ذکر رہا اور دا فساد یا بل طریقہ دا دی دعوت دا پیغمبر علیہ السلام اور دا مسلمانان اور حق کے دا تکلیف و مصیبت رسول و انتظار کرو دا بے خواہش کی کلب مسلمانان اور سختی و تکلیف کو رسی اور کلب ادا سے کل چی دا مومنان اور فمنس کے تفرقہ پیدا کول جدائی راوز کر دا دیر پار مسجد درار جو رو کہ دا جماعت پا نمانے با عبادیو کو اور دا دی جماعت پا نمانے با بیامن مسلمانان تا نقصان رسو مسجد ضرار سورة توبہ کے آیت نمبر 107 نا 110 پورے آیتنوں کی دبی دا خباستن ذکر شویلی دبی فساد کے لئے مسلمانانو پمک کی او کل بے فساد پتی تری سکو کہ دا مسلمانانو پمک کی تردد او پریشانی او پوزگیلی پیدا کول دا پارا بے غلط خبر خورولی مومنان بے دا جہاد نفات کول اور رسکول او دا کافر و دا طرفنا دا مومنانو خلاف اتنا فساد پیدا کول دا پارا بے خوفیہ طریقوں بانے پورا پورا حساب اشتا نو پا مختلف طریقوں دی فسادو نکول نو اللہ پاک حکمو کو یہ فساد مکر پیغمبر علیہ السلام سے مخامخ دا سے خبری کولی کہ دا غیبت دو مطلبو لکا راحنا زمن لکشالو کا تا خبر بیاو کا دیبری رائینا اے زمن جدبا یا پی ممانے دا اے زمن بے وقفا یا دے خندلی مخامت و پوری خان دی توقی و پوری کل نفی گی دا سن لکی غمبر دی دام فساد کلوے پیغمبر علیہ السلام تو السلام علیکم دا السلام علیکم تدیر السلام علیکم نا لا فساد مکوے لا تفسدو فی الارض فساد مکوے پز مکوے نبیب ویچے انما نحن مصلحون من کو اصلاح کون کیو فساد نکو او اصلاح کون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإنما نحن مصلحون إصلاح كون في خذي ويندى فساد يعني إصلاح والمين إنما نحن مصلحون سمت لغ دا پیغمبر علیہ السلام دا جن دا قبر شروع في دون محق دا طول كل يوم سر يوم اتفاق او جدا نوی قبر شروع شوی دین رور دا رور جدا او جوی دا پلار جدا نو من غوارو جاگا پاقوانی رور ولی جیارا شو من اصلاح غوارو اغزار تعلقات بیا برقرار شو صلح کل غوارو الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فحقيقه اصلاح دعوى في دين الاسلام ده دنيا پٹول دینوں بانے غالب شی ده اللہ پزما کہ ده اللہ قانون نافذ شی اور تمام فیصلے ده اللہ ده اللہ ده رسول ده حکم مطابق شی ده فی اصلاح ہوئی اور تدبیر ده خبر خلاف ذیلی کی غزول کفر بیا راشی مداخ اصلاح نبا دق فساد دی ولیکن لا یشعرون ذیت شعور نشتا تفسیر ابن کثیر لکھی علا ان هذا الذي يعتمدونه ويزعمون انه اصلاح خبردار اگر تجوی پہ اعتماد کے یو گمان کئی کہ دا اصلاح دا ہوا عین الفساد ان دق فساد دے ولیکن من جہلہم لا يشعرون لیکن دوی دقبل جہالت دا وجہ نفوی دی بکونہی فسادا کدا فساد دے دا فسادیان دے في قلوبهم مرض الذي فزون في مرض زيد نفاق فزادهم الله مرضا فزياد الله پاک دبیدا مرض ولهم عذاب أليم و دبیدا پار عذاب دردناك بما كانوا يكذبون فسبب دروغ و يلدبي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ہر کل چی اوی نیشی دیتا چی تاس فساد مکوے پز مککی قالو انما نحن مصلحون ندوی وی بیشک منگ اصلاح کون کیو الا انهم هم المفسدون ولا لا يشعرون. الا خبردار انهم هم المفسدون بے شک بھی فساد تو ان کی فساد یعنی ولا لا يشعرون لیکن بھی نہ پوئے گی. سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.